opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Cześć, tu moja automatyczna sekretarka. Teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. A to dlatego, że wieczorem biorę suplement diety Valerian Sen. Tabletki Valerian Sen o naturalnym składzie ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc. Odzwonię rano, kiedy wstanę wyspana i wypoczęta. Dobranoc. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. Czy wiesz, co tarczyca robi dla ciebie? Dba o kondycję włosów i skóry. Pomaga utrzymać prawidłową wagę. Zapobiega zmęczeniu. I w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną. A co ty robisz dla tarczycy? Stosuję Endocrinol. Suplement diety Endocrinol zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endocrinol dba o tarczycę. Endocrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest 1 czerwca, to czwartek, minęła godzina 12. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Romuald Wójcik. Ratownicy w Czarnogórze odnaleźli poszukiwanych od wczoraj 3 turystów z Polski. Krajowy program szczepień przeciwko wirusowi HPV zainaugurował minister zdrowia. Od dziś zawieszony jest ruch towarowy na granicy z Białorusią. Ratownicy w Czarnogórze odnaleźli poszukiwanych od wczoraj 3 turystów z Polski. Mężczyźni zaginęli w górach w okolicach Zatoki Kotorskiej. W akcji ratowniczej brali udział strażacy z Perastu i Kotoru. Polaków odnaleziono dziś rano na wysokości wsi Liuta, 10 km od miasta Kotor. Ratownicy nie mogli ich sprowadzić na nogach, więc do pomocy wezwano wojskowy helikopter, który zwiózł turystów na brzeg Zatoki Kotorskiej. Według informacji uzyskanych bezpośrednio w jednostce Straży Pożarnej miasta Kotor, Polacy czują się dobrze. Przewieziono ich do szpitala jedynie w celu przeprowadzenia badań. Są w kontakcie z polskim konsulem w Czarnogórze. Prawdopodobnie nie byli to przypadkowi turyści, bo przedstawiciele Kotorskiej Straży Pożarnej powiedzieli Polskiemu Radiu, że byli dobrze wyposażeni. Jednak w czasie wędrówki zeszli ze szlaku i nie potrafili odnaleźć drogi podwrotnej. Piotr Piętka, Polskie Radio. Ogólnopolski program szczepień przeciwko wirusowi HPV zainaugurował w Pile w Wielkopolsce minister zdrowia. To może być najpiękniejszy prezent na Dzień Dziecka, powiedział Adam Niedzielski. Trzeba wskazać przykład Australii, która od blisko dekady taki program realizuje i ten spadek zachorowań właśnie na nowotwór szyjki macicy jest diametralny. Można powiedzieć, że te dorastające pokolenia już w zasadzie są wolne od ryzyka zachorowania na ten nowotwór, więc pod tym względem po prostu dołączamy do najlepszych. Rodzice mogą zapisywać dzieci poprzez internetowe konto pacjenta bezpośrednio w placówce lub za pośrednictwem infolinii. Pełną listę placówek wykonujących szczepienia znajdziemy na stronie Ministerstwa Zdrowia. Od dziś ruch towarowy na granicy z Białorusią został zawieszony dla pojazdów pochodzących z Białorusi i Rosji. Obostrzenia dotyczą ciężarówek. Rozporządzenie w tej sprawie podpisał minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. Jak wyjaśnia MSWiA, decyzja o jak najszybszym zawieszeniu ruchu granicznego z Białorusią wynikła z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Parlament Europejski opowiedział się za zwiększeniem produkcji amunicji w Unii, by dozbroić Ukrainę i uzupełnić zapasy w państwach członkowskich. Komisja Europejska chce na to przeznaczyć 500 000 000 euro i dopuszcza także finansowanie z Funduszy Spójności. Teraz rozpoczną się rozmowy z krajami członkowskimi. W zespole negocjacyjnym jest były premier i przewodniczący Europarlamentu Jerzy Buzek. To jest bardzo ważna i istotna zmiana w ogóle idei działania Unii Europejskiej, bo okazuje się, że decydujemy się w Parlamencie Europejskim, nie ma co do tego wątpliwości, aby w jakiś sposób wesprzeć zbrojnie tych, którzy bronią naszych europejskich wartości. Jest to rzeczywiście przełom w myśleniu Unii Europejskiej. Jerzy Buzek podkreślił, że na zwiększeniu wydatków na amunicję w Europie skorzysta także polski przemysł zbrojeniowy. O mea culpa Emmanuela Macrona wobec Europy Środkowo-Wschodniej piszą francuskie media. Na konferencji Globsec w Bratysławie prezydent Francji przyznał, że Zachód nie słuchał wystarczająco uważnie państw tego regionu w sprawie Rosji. Francuska prasa zgodnie oceniła, że prezydent Macron otworzył wczoraj nowy rozdział w relacjach z Europą Środkowo-Wschodnią. Pod wieloma aspektami słowa wypowiedziane przez Emmanuela Macrona mają historyczny charakter, pisze w dzisiejszym wydaniu Le Figaro. Macron, który zwykle nie przyznaje się do błędów, dokonał wyczekiwanego od dawna mea culpa wobec krajów Europy Wschodniej, które na własnej skórze przeżyły sowiecką okupację, podkreśla konserwatywny dziennik. W podobnym tonie pisze L'Opinion. Macron stawia kurs na wschód, pisze w tytule Centrowa Gazeta. Wydaje się, że Macron w końcu przełamał dwuznaczność wobec Rosji Władimira Putina. Czytamy też na łamach lewicowego Libération. Le Monde zauważył z kolei, że Macron zaproponował Ukrainie trwałe gwarancje bezpieczeństwa. Francuski prezydent wezwał sojuszników, w tym Waszyngton i Berlin, do utworzenia struktur utrwalających wsparcie dla Ukrainy, również po zakończeniu wojny, pisze lewicowy dziennik. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Rozpoczęła się 29. sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży. Temat tegorocznych obrad to zginąć, ale z honorem. Bohaterska walka zbrojna żydowskich organizacji bojowych z Niemcami z perspektywy 80 lat. O ludzki, społeczny i narodowy honor oraz godność na przykładzie powstania w getcie warszawskim. Młodych parlamentarzystów powitała marszałek Sejmu. Mieliście do wykonania zadanie, które wymagało od was pewnej wrażliwości, powiedziała Elżbieta Witek. Dotknięcia tematu sprzed kilkudziesięciu lat, trudnego, ale z drugiej strony jakże aktualnego. Za naszą wschodnią granicą toczy się okrutna wojna. Rosja napadła na Ukrainę. Widzimy te nieszczęścia. One się dzieją tuż obok nas. A temat, którego wy dotykaliście, dotyczył heroicznej walki Żydów w getcie warszawskim. Walki, która wydawała się niemożliwa, by była walką zwycięską, ale jednak walka, która została podjęta. W Sejmie Dzieci i Młodzieży zasiada również 460 posłów. Organizacja Izby wzorowana jest na procedurach obowiązujących w prawdziwym Sejmie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wychodzi na to, że pogoda dostosowała się dzisiaj do Dnia Dziecka, bo zachmurzenie raczej małe i umiarkowane, tylko na północy oraz na Podhalu, czasem dłużej, tu miejscami może przelotnie popadać. Temperatura, no też taka jak na Dzień Dziecka przystało, od 17 na północnym zachodzie do 25 w centrum i na południu, nad morzem około 16. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, a ciśnienie teraz powinno wynosić 1001 hektopaskali i będzie spadać. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Oszczędzaj cały dzień z Intermarché. Oto gorące hity. Kiełbasa morlińska Morliny 600 gramów 13,99. A Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,49 przy zakupie dwóch. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. W pandemii telekomunikacja mobilna pozwoliła na zdalną pracę i naukę. Mimo to najnowsze technologie, w tym 5G czy maszty komunikacyjne, są obiektem bezpodstawnych ataków. Fala dezinformacji szkodzi nam wszystkim, a najlepszą ochroną jest wiedza. Zdobądź ją dzięki podcastom przygotowanym w ramach akcji Walczymy z Fake Newsami, dostępnym na podcasty.polskieradio.pl w zakładce Technologia. Partnerem podcastu jest Ministerstwo Cyfryzacji, realizujące we współpracy z Instytutem Łączności, Państwowym Instytutem Badawczym projekt Sprawna Telekomunikacja Mobilna jako klucz do rozwoju i bezpieczeństwa w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa Działanie 3.4. Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel pod prysznic. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 8,5 minuty po 12. Trójka do trzeciej. Dzień dobry Państwu, zapraszamy do godziny 15. Wspólnie spędzimy czas, zapraszamy na trójkę do trzeciej. W związku z tym, że dzisiaj mamy Dzień Dziecka, no to dużo tematów dla dzieci, o dzieciach. Na przykład BBC opublikowało listę najlepszych książek dziecięcych wszechczasów i podejrzewam, że gdzieś podświadomie każdy z nas byłby w stanie kilka tytułów takich wymienić, ale tej liście się na pewno przyjrzymy i to dużo, dużo bliżej. Skoro o książkach mowa, to książka jest jak ogród. To jest hasło 22. Ogólnopolskiego Tygodnia Dnia Czytania Dzieciom. O tym też Państwu opowiemy, a jak już sobie poczytamy, to może byśmy się wybrali z dziećmi do kina. Będzie okazja, bo za chwilę na ekrany wchodzi kolejny Transformers i o tym filmie też na pewno dziś Państwu opowiemy. Agnieszka Łukasiewicz audycję realizuje, Rafał Wodziński przygotował. Ja nazywam się Tomasz Miara. Dzień dobry.

drop, niggas waiting in line. You gotta work for this, can't purchase this. Gotta prove yourself and show me what your purpose is. Show me that you really worth it, all my services. I keep a nigga on my arm where my purse is. You looking at a centerfold. Playboy bunny wanna take me home. Bad bitch from head to toe, tryna fold me over, lick it like an envelope. Yeah, all eyes on me. I'm the girl of your dreams. Boy, you know you hit the lottery. Cha-ching, cha-ching. Ooh. Słuchają Państwo Trójki do trzeciej, mamy się 16 minut po godzinie 12. Czy mają już Państwo plany na niedzielny wieczór? Jeżeli jeszcze tych planów Państwo skonkretyzowanych nie mają, to proszę się chwilę wstrzymać, bo być może przyjmą Państwo nasze zaproszenie na ubiegłorocznym festiwalu w Opolu. Artystka, o której będzie mowa i która wystąpi, zgarnęła nagrody publiczności, jury oraz ZAIKS-u. To Karolina Lizer, która wystąpi właśnie w niedzielny wieczór w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, a wszystko to na kilka dni przed kolejną odsłoną Święta Polskiej Piosenki, czyli Opolskiego Festiwalu. Mało tego, gościnnie z Karoliną Lizer wystąpi też Basia Giewont, która wykona premierowo utwór Korale. A wszystko to właśnie w niedzielny wieczór 4 czerwca po godzinie 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Gdyby Państwo chcieli być na tym koncercie, to wystarczy teraz napisać do mnie mail. tomasz.miara@polskieradio.pl to jest adres. Proszę w temacie napisać koncert w Trójce. Podwójne zaproszenia czekają na Państwa. Gdyby Państwo jednak nie mogli być z nami w niedzielę wieczorem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, to oczywiście transmisja koncertu na antenie Trójki, ale także w formie streamingu wideo na Facebooku, na kanale YouTube oraz na stronie trójka.polskieradio.pl. Podwójne zaproszenia czekają na Państwa. tomasz.miara@polskieradio.pl. W temacie proszę napisać koncert w Trójce. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's only me and I walk alone. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one and I walk alone. That's beating. this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. za 5 minut będzie w pół do pierwszej. Słuchają państwo trójki do trzeciej. Mamy dzisiaj Dzień Dziecka, więc pewnie mają państwo w zwyczaju jakoś dzieci obdarować. Warto pomyśleć o jakimś wartościowym prezencie. Taką propozycją zawsze i na dobra na każdą okazję jest książka, dzięki której dzieci i rodzice będą mogli przeżyć wspólną przygodę. No i taki ranking 100 najlepszych książek dla dzieci przygotowało właśnie brytyjskie BBC. Brytyjski nadawca publiczny opracował książkowy ranking na bazie opinii 177 ekspertów z 56 krajów. Wyboru dokonywano ze zbioru składającego się z 1050 pozycji. W efekcie takiego badania najwyżej oceniono książkę amerykańskiego pisarza Morrisa Sendaka zatytułowaną Tam, gdzie żyją dzikie stwory. Książka dla dzieci w młodszym wieku, ale sam opis myślę, że jest bardzo uniwersalny. Książka jest o chłopcu imieniem Max. Wojciech Ślęzak, psycholog dziecięcy. Chłopiec trafia do swojego pokoju, zaczyna używać swojej wyobraźni. Płynie przez czas i przestrzeń, ma cel. Wyspa, gdzie żyją dzikie stwory. Chłopiec rusza w dzikie harce i jak poczuje się zmęczony, to dopiero wtedy pojawi się w nim tęsknota. Za kimś, kto kocha go bezwarunkowo. Kolejne pozycje na liście są dobrze znane również na naszym rynku. Mowa między innymi o Alicji w Krainie Czarów, Pipi Pończoszance, Małym Księciu czy Hobbicie. W czołowej dwudziestce znalazła się również powieść Brytyjczyka Roalda Dahla, Charlie i Fabryka Czekolady. To jest historia o chłopcu, który pochodził ze skrajnie biednej rodziny. Charlie i cała jego rodzina mieszkają w pobliżu fabryki czekolady pana Łąki. Natalia Pasik, blogerka dziecięca. Pewnego dnia pan Łąka zamierza zaprosić 5 dzieci do swojej fabryki, ale żeby dostać się, trzeba zdobyć złoty kupon. Charlie jakimś cudem ma szansę taki kupon zdobyć. No i do fabryki również wchodzi Charlie ze swoim dziadkiem. Wchodzimy do takiej krainy czarów, gdzie wszystko jest możliwe. Dowiadujemy się, jakie są tajemnice pana Łąki i faktycznie nie można się oderwać od tej książki. Najwięcej książek z rankingu BBC wydano między latami 50. a 70. poprzedniego stulecia. W tej grupie jest chociażby Czarnoksiężnik z archipelagu, Amerykanki Ursuli Le Guin. To jest opowieść o dorastaniu, której bohater zmienia się, ale w ogóle taka opowieść o stawaniu się. I to jest taka brama do fantastyki. Anna Gałecka, warszawska przedszkolanka. Główny bohater, tak jak każdy młody człowiek, chce więcej, więcej, więcej. Jak odkrywa swój dar, swój talent, to jego historia toczy się nie tak ciągle, jakby chciał. Życie przynosi mu coś innego i ciągle musi zagryzać zęby. Ja mi się wydaje, że to jest właśnie taka metafora dorastania. Tu pojawia się pierwszy typ nauczyciela, który tylko daje wskazówki i cierpliwość. A sztuka czekania jest tutaj metodą nauczania. W rankingu 100 najbardziej wartościowych książek znalazło się 14 pozycji wydanych w XXI wieku. Najświeższą propozycją są Iskry w mojej głowie Brytyjki Elle MacNicol z 2020 roku. A ciekawe, czy państwo mają jakieś pozycje, które byłyby dobre właśnie na Dzień Dziecka? Może mają państwo je już przetrenowane i spotkały się z dobrym przyjęciem przez państwa pociechy? Jeśli tak, to proszę dać nam znać. Natomiast tej liście 100 najlepszych książek dla dzieci przygotowanych przez brytyjskie BBC przyjrzał się Michał Fedusio. My natomiast jeszcze do godziny 13 opowiemy państwu o 22. Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom. Serdecznie zapraszamy. Lubiłem grać, lecz Karol mnie zaskoczy. Za wcześnie wstać, na rower skoczyć. Nigdy roweru nie miałem dosyć. Beauty sleep, nic mi nie dał wcale. Siadłem w kącie i popłakałem. Pachnie

za 25 minut będzie godzina 13. Słuchają Państwo Trójki do trzeciej. Za nami jest 60. notowanie listy przebojów Trójki, które jest do Państwa dyspozycji na naszej internetowej stronie, czyli lptpolskieradio.pl. Tutaj mogą Państwo zobaczyć, jak poukładały się ostatnio Państwa głosy, czyli 30 piosenek w zestawieniu oraz jakie mamy dla Państwa propozycje. 3 piosenki, które bardzo chciałyby znaleźć się w tym zestawieniu. Na stronie internetowej potwierdzą Państwa moje słowa, że pierwsza trójka to Kaśka Sochacka, Niebo było różowe na trzecim, na drugim Daria ze Śląska Kill Bill i na samym szczycie Depeche Mode utworem Ghosts Again. A jeżeli chodzi o 3 propozycje, to jedna z tych propozycji to Miley Cyrus i jej piosenka Jaded, to Ghost i We Don't Need Another Hero. Absolutnie tak, to jest piosenka Tiny Turner, zagrana, zaśpiewana raz jeszcze przez zespół Ghost, a w świetle tych smutnych wydarzeń z ostatnich dni, no to ta piosenka po prostu powinna pojawić się wśród propozycji, a czy znajdzie się w zestawieniu, no to już zależy od Państwa, oraz Kuban i Kuebano Fide i utwór Same Zmartwienia. Te 3 propozycje bardzo chciałyby znaleźć się w zestawieniu, więc proszę głosować. No na spełnienie swojego obowiązku słuchacza został już Państwu nawet nie cały dzień, nawet nie 24 godziny, bo do jutra, do godziny 12 czekamy na Państwa głosy. lptpolskieradio.pl. Tu można głosować, można też głosować używając naszej aplikacji. Zachęcam, żeby to zrobić, a jutro od 19 zapraszam na 61 wydanie listy. Posłuchajmy Samych Zmartwień. Ej. U nas na pierwszych numerach już nie było obciachu. Na zmartwienia goskie zale to paliło się brachu. Wtedy chciałem się ożenić z tą dziewczyną z plakatu. Nic nie smakowało młoda jak to wino na dachu. Stęskniłem się za błogostanem prochów na sen, bo ostatnio już zasypiam dzięki Bogu, okej. Nie odrzucam nałogowo telefonów już wtedy, choć jak dzwonią o reklamy jestem znowu na nie. Kurzymy w szachce Lego. Porażki i sukcesy niech jak dawniej cieszą. Nie spieszy mi się brachu, by się kłaść pod ziemią. A jakby się coś działo, no to mam telefon. Czuję w ustach stres. Miało nam się udać, ale Bóg tam wie. Czułem głód jak pies. Prawie z Lucyferem byłem już na dnie. Czuję w ustach stres. Miało nam się udać, ale Bóg tam wie. Czułem głód jak pies. Z Lucyferem byłem już na cie. Same zmartwienia. Same zmartwienia. Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie. Teraz tak szukam lekarek, kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej, ojej. Lecą lata, lecą, krople potu kapią z czoła jak Armagedon, a ja ze świecą nie wiem czego ciągle tak szukam. To nie Hanuka, atak paniki, a najlepszą obroną jest znów zamknąć powieki i nie dać się wybudzić ze snu, tak jakoś leci, co mnie tak znowu kuje w sercu. Kiedyś największy problem to była puszka Pringlesów. O, kto masz taką wąską łapę? Pan to ten pomazany raper, ta. Sam sobie zbudowałem karcer, albo wstawiłem pranie, jak chusteczka była w pracy, jo. Czuję w ustach stres, miało nam się udać, ale Bóg tam wie. Czułem głód jak pies, prawie z Lucyferem byłem już na dnie. Czuję w ustach stres, miało nam się udać, ale Bóg tam wie. Czułem głód jak pies, prawie z Lucyferem byłem już na dnie. Same zmartwienia. Same zmartwienia. Same zmartwienia. Same zmartwienia. Same zmartwienia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 18 minut będzie godzina 13, słuchają Państwo trójki do trzeciej. Książka jest jak ogród, który można włożyć do kieszeni. To jest chińskie przysłowie, które no, jest takim motywem przewodnim 22 Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom. Naszym gościem jest Irena Koźmińska, prezes i założycielka Fundacji ABC21. Cała Polska czyta dzieciom. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Słyszałem kątem ucha, że kartkę chce pani, tak? Jeżeli można. Jeżeli można, proszę. Bo czasami bardzo przychodzą jakieś takie myśli w trakcie. Które warto sobie zanotować. A doskonale panią rozumiem, bo dokładnie robię to samo, sobie tutaj różne rzeczy z boku notuję. Pani prezes, ja mam takie poczucie, że chyba każdy rodzic, który będzie nas teraz słuchał, podświadomie wie, że dzieciom warto, a nawet należy czytać. I pewnie każdy z nas wie, że to rozwija wyobraźnię, że to poprawia gramatykę, ortografię. To wszystko prawda. Są jeszcze jakieś zalety czytania? Są same zalety. Same zalety, właściwie nie znam żadnej wady. No tak. Natomiast no, smutne jest dla mnie to, że rodziców trzeba tak bardzo przekonywać o tym, żeby spędzali z dzieckiem czas. Bo tak naprawdę oprócz czytania, to my dajemy siebie i to jest największy dar. Dziecko, któremu się codziennie czyta, to jest dziecko, które czuje się kochane. Kiedyś nawet opowiadał mi pewien prezes firmy dużej, który ma 3 synów i powiedział, że żona czyta najmłodszemu codziennie, bardzo regularnie i kiedyś ten najmłodszy przychodzi, mamo, ale ty mnie kochasz. A mama mówi, a co ty taki pewien jesteś? No, bo codziennie mi czytasz. Czytasz, no tak. Dla dziecka to jest tak. Dla dziecka to jest po prostu jednoznaczne. Dajemy mu swój czas, siebie, swoją uwagę. To, że teraz jest taka epidemia narcyzmu, czyli epidemia osób, którym nie poświęcano uwagi. One nie dostawały tego, co jest energią. Uwaga to jest energia. Proszę zauważyć, jeżeli ktoś rzuci w naszą stronę nieprzyjemną uwagę, odbiera nam siłę, odbiera nam zaufanie do siebie, odbiera nam dobre samopoczucie. Jeżeli nas wesprze, przekaże jakiś komplement, coś miłego powie pod naszym adresem, to nas uskrzydla. I to jest to samo. Ta uwaga to jest naprawdę energia. I ta energia jest potrzebna dzieciom do rozwoju i w ogóle do życia. Wspomnieliśmy o tym, że to jest już 22. edycja czytania dzieciom. No to już ładnych lat parę minęło. Rozumiem, że o ile 22 lata temu być może tę świadomość trzeba było krzewić. A jak to wygląda dzisiaj po 22 latach? Jak wygląda świadomość u rodziców ważności tego, żeby czytać? Ja myślę, że trzeba nad tym cały czas pracować. W tej chwili zdobyliśmy nowego sojusznika, ponieważ pani Joanna Piekarska, która jest nową szefową IBB i zawsze wspierała fundację i zawsze była bardzo dla nas życzliwie nastawiona, w tej chwili no, zaoferowała bardzo ścisłą współpracę, więc mam nadzieję, że to się też przełoży na wyższe może notowania i może wyższą świadomość rodziców, bo będziemy działać po prostu na różnych komplementarnych obszarach. W każdym razie to jest tak, że nasza fundacja oprócz kampanii czytania prowadzi wiele innych działań, również wspierających literaturę. Jeśli mogę wrócić do początku, my się zajmujemy wspieraniem rozwoju dziecka. Czytanie jest to najlepsza metoda, ponieważ uczy myślenia, rozwija język, wyobraźnię, ale także przekazuje wartości moralne. Te wartości moralne są dla nas szalenie ważne. To jest ta nasza druga dziedzina, drugi obszar. Nawet kryzys ekologiczny jest pochodną kryzysu moralnego. To, że ludzie zapomnieli o innych, to, że ludzie nie wykazują się solidarnością wobec innych. Że są zachłanni, że nie potrafią swoich celów jakoś dopasować do możliwości planety, ale również tego, co ma sens. Pani Ireno, to ja skorzystam z faktu, że pani tutaj jest dzisiaj z nami i jako ojciec 14-latka, no, może tutaj wyjdzie na to, że nie jestem najlepszym rodzicem, ale zapytam, jak rywalizować w dzisiejszych czasach, kiedy dookoła tyle elektroniki, która odciąga dzieciaki od czytania? To zależy, w którym momencie zaczynamy tę rywalizację, bo jeżeli zaczynamy czytać dziecku urodzonemu dopiero, a nasza fundacja stworzyła taką naprawdę znakomitą pierwszą książkę mojego dziecka, która była kiedyś rozdawana w szpitalach położniczych. Teraz nie mamy na to funduszy, ale książka jest dostępna. To rodzice dowiadują się, jak ważne jest czytanie od urodzenia. Dlatego, że zanim dziecko zacznie mówić, to musi się osłuchać. Dobrze, żeby się osłuchało z takim pełniejszym i poprawnym i bogatszym językiem. Były takie prowadzone badania w Stanach Zjednoczonych, kiedy badacze odwiedzali rodziny. Rodziny bogate, rodziny robotnicze i rodziny na zasiłkach. I okazało się, że do 4 roku życia te rodziny najwyżej wykształcone, bo bogatsze to też się wiązało z wyższym poziomem edukacji, dały swoim dzieciom doświadczenie 45 milionów usłyszanych słów w wieku 4 lat. Rodziny robotnicze 26 milionów słów tylko, a te rodziny na zasiłkach bezrobotne 13. Dziecko w wieku 4 lat jedno ma kapitał, zasób, który jest na poziomie 1/4 tego, co ma to dziecko z domu zasobnego. A to jest coś, co nawet osoba bezrobotna mogłaby dawać, bo książki są bezpłatne, bezpłatnie dostępne, na przykład w bibliotekach. No, znaczy myślę, na że ktoś, kto powie, że nie ma dostępu do książki, to szuka sobie usprawiedliwienia, bo książek jest mnóstwo dookoła nas. Ja myślę, że my mamy wielką potrzebę, żeby te nasze dzieci, żeby je mieć, a potem podrzucić jakimś podwykonawcom. Natomiast nie ma ważniejszej rzeczy, jak dać swój czas, swoją obecność. Teraz czytam książkę Potęga obecności. To jest przecież podstawowa, fundamentalna sprawa w rozwoju dziecka, budowa więzi. Jeżeli my z dzieckiem nie spędzamy czasu, tej więzi nie zbudujemy, takiej mocnej, na której dziecko może budować całą konstrukcję swojego życia, bo ono wie, że było kochane, że jest ważne, że jest częścią rodziny, ta jego tożsamość jest mocna. No dobrze, pani Ireno, to nie ma co do tego wątpliwości, same zalety z czytania, wspólnego czytania, a teraz mamy 22. edycję ogólnopolskiego tygodnia czytania dzieciom. Co się będzie działo między 1 a 7 czerwca? Każdy dzień jest poświęcony innym bohaterom i gościmy innych autorów. Dzisiaj wielka inauguracja. Akurat trafiliśmy z tą inauguracją na wspaniały dzień, Dzień Dziecka. I ja nawet musiałam, żeby się z Państwem spotkać i z Panem, musiałam się trochę urwać z tej inauguracji, która się odbywa w Ursynowskim Centrum Kultury. A główną bohaterką jest Eliza Piotrowska. Alter Ego Cioci Jadzi, to jest taka jej seria. I ostatnia książeczka z tej serii to jest Ciocia Jadzia w PRL-u. I taki właśnie tytuł ma spotkanie z uczniami klas 2 i 3 z ursynowskich szkół. Publiczność zachwycona, zresztą naprawdę ta autorka jest rewelacyjna. Ona jest też autorką wierszyków. We wspomnianej przeze mnie książce, pierwsza książka mojego dziecka, to są cudne wierszyki. Każdego rodzica dziecka do 3 roku życia, a nawet do 4, zachęcam do nabycia tej książki, do czytania dzieciom codziennie. No dobrze, i to dzisiaj. Będziemy gościć Marcina Szczygielskiego, będziemy gościć Marcina Kozioła, będziemy gościć Anitę Głowińską, autorkę Kici Koci. Będziemy też mieć takie malutkie teasery, jak to się mówi, czyli takie zapowiedzi filmów, ponieważ Kicia Kocia tak zawładnęła wyobraźnią dziecięcą, że zostały stworzone filmy animowane. I no, nie jesteśmy w stanie takiego filmu w całości pokazać, natomiast mamy zgodę autorki i producentki na to, żeby jakieś fragmenty tymi fragmentami zachęcić do tego, żeby rodzice z dziećmi poszli do kina obejrzeć przygody Kici Koci. A to, co mi się bardzo podoba w tej serii i zresztą uwielbiam autorkę, z którą współpracowaliśmy przy wielu projektach, na przykład Anita, która teraz można powiedzieć, że zadebiutowała jako taka pełnowymiarowa autorka tekstów, ale ona jest graficzką i ona wygrała konkurs na ilustrację do naszej pierwszej kolekcji Cała Polska czyta dzieciom. To były 23 tomy, ona je wszystkie zilustrowała, wszystkie okładki to były jej, zdobią teraz naszą fundację. W każdym razie Anita w tych swoich książeczkach stawia na mądrość, na to, żeby pokazywać różne problemy i ta Kicia Kocia potrafi w taki moralny, czyli w dobry sposób. Dlatego, że ludzie często mówią niemoralne, że coś, co jest moralne, to jest nieseksy. Ale dlatego, że chyba nie wczuwają się w to, o co chodzi w moralności. W moralności chodzi o to, żeby działać na rzecz wspólnego, powszechnego dobra. Pani prezes, bo wspomniała pani o tym, że no to, o czym pani mówi, to Warszawa, a jednak akcja to jest cała Polska, czy ta dzieciom w innych miastach, oczywiście. Jak to wygląda? W innych miastach proszę zaglądać na naszą stronę Cała Polska czyta dzieciom, bo tam będziemy mieć relacje z całego kraju. No ja w tej chwili nie jestem w stanie przewidzieć. Czyli strona internetowa będzie dobrym miejscem. Tak. Na naszej stronie będą się też odbywały te spotkania. No tutaj przyznam, że doświadczenia z pandemii nas tak trochę zachęciły do tego, żeby wiele spotkań organizować online, bo to daje dostęp, no naprawdę w całej Polsce, a nawet poza granicami, w polskich szkołach, w różnych krajach, dzieci mogą korzystać z tych nagrań, słuchać polskich autorów, słuchać ich fantastycznej polszczyzny, czuć się zachęconym do lektur w języku polskim. To jest szalenie cenne. W ogóle te tygodnie czytania dzieciom to są największe imprezy czytelnicze w kraju. One się odbywają w tysiącach miast, miasteczek i wiosek. No więc dokładnie tak jak z tym, że wystarczy mieć odrobinę dobrej woli, żeby sięgnąć po książkę, tak samo trzeba mieć odrobinę dobrej woli, żeby sprawdzić, gdzie akurat w państwa pobliżu odbywają się jakieś imprezy związane z 22. Ogólnopolskim Tygodniem Czytania Dzieciom. Książka jest jak ogród, który można włożyć do kieszeni, tytuł tego tygodnia. A prezes i założycielka Fundacji ABC21 Cała Polska Czyta Dzieciom, pani Irena Kośmińska, była naszym gościem. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Ja również bardzo dziękuję. Program Trzeci Polskiego Radia. Sentymentem wzruszona, mi się